وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ترغيب دي قرآن كريم تا دو اوامر بيانيگي او يو حكمت بيانيگي. وهذا كتاب او دا قرآن كريم كتاب دي أنزلناه نازل کر دي منگا مبارك بركتون والده کسوک دا غواړي چې زما په بدن کې خیرونه برکتونه راشي، کور کې می خیرونه برکتونه راشي، د خوشحالی زندگی را تنصیب شي، دا الله تعالی کتاب قران کریم دا درا واخلي، دنیا و آخرت به خسته شي. وهذا کتاب او دا قران کریم کتاب دی اند الله نازل کړ دی مونږه مبارکون برکتونه والدې فتبعو نو تابعداریو کړی دی. تفسیر جلالین د قران تابعداری سره بل عمل بما فيه پدې قران کریم کې چې سدي پاغه من عمل وکي فتبعوه د غمانه وتقوا ځان بچ کې د شرک او د کوپر او د مخالفت د قران کریم نه لعلکم ترحمون دیر پاره چې رحم دمان یو کړلې شي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. اس دی آیتون که اللہ تعالی ذکر کئی دا پا دا عذرونو اللہ تعالی دا آخری پیغمبر ودی راولی گا، اللہ تعالی دا قرآن کریم ودی را لی گا لی دی. نو دی آیت که اللہ تعالی اولنی وجه ذکر کئی کچرت اللہ تعالی دا کتاب نوی را لی گا لی نو بیا با دی آخری امت دا خبر کولا چیار تورات و انجیل زمونگ نمخ کی نازل شویو او مونگ دا آگی نا غافلو زکا تورات و انجیل اغا پا عربی جبا کی نو بلکی اغا عجمی جبا سوریانی یا عبرانی وا. اللہ تلاوی وسمن تا دا کتاب راولی گا دیر پارا چی بیادغ بانوانا کی ان تقولو انما انزل الكتاب لئلا تقولو اصل لسره دیر پارا چی ونو آئی تاسو انما انزل الكتاب یقینا نازل کلیشو کتابونا الكتاب کی الافلام جنسی دی مراد تینا کتابونا دی انما انزل الكتاب يقينا نازل كلا شو كتابنا على طائفتين فادو دلوانني د طائفتين مرادتين يهود و نصارى مرادني چې تورات په يهوديانو باندې او دغه سي انجيل په نصارى باندې د اخر لپاره نازل شو. انما انزل الكتاب يقينا نازل كلا شو كتابنا على طائفتين فادو دلوانني من قبلنا مخکې زمونږ نه و ان كنا عن دراستهم او یقینا اومنگا دا ان مخفف عن المثقل اصل لسیو انه کن او یقینا اومنگا عن دراستهم دا غید الوسترن لغافلین بخبره الله دا قرآن دیر پر راولیگا چی بیا دا بانا چرتوانا کی دا عذر بیا چرتوانا کی او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکن اهدا منهم فقد جاوكم بینتم من ربکم دیکی اللہ تلا دویم عذر دفا کی الله تعالی دا قران و درا ولیگا کچرت الله تعالی دا قران نو ور لیگله نو دی مشرکین عرب دی عرب بدا خبره کوله کچرت مونږ ته الله تعالی کتاب را لیگله و نو مونږ باندې مخکینو خلقونه خه هدایت حاصل کړي زکا عرب دا دا وکول چی زمونږه عقل او زمونږه پویا زمونږه ذهن دا تیز دی او تقول یا دیر پاره چې ونه وای لو ان انزل علينا الكتاب وكثر نازل کله شوی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم خامخا وې به مونږه خلار مندون کې منهم ندیونه فقط جاءكم يقينا راغله تاسو ته بینتون واضح بیان من ربکم له طرف تاسو نه قران کریم راغه وهدن او هدایت ده ورحمتون او رحمت ده مفسرین لیکلی دی وای وهدن و رحمت لمن اتبعه چا چې قرآن تابعداری کړی دا غیر لپاره هدایت دی او دا غیر لپاره رحمت دی. خو دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سری وکذبتم به تاسو ته الله تعالی دا کتاب راغی قرآن کریم خو لیکین تاسو دا غی تکذیب وکا الله تعالی کتاب قرآن کریم هم دروغجن وګاڼه نو صلی الله تعالی زور نه ذکر کړي فمن اظلم نسوک دیر لوی ظالم ممن دا چانک کذب بی آیت اللہ چې دروژن غنی آیاتونه د الله تعالی وصدف عنها او مخړای دا غینا د دین بل سو غټ ظالم نشته چې د الله تعالی ر کتاب نه مخړای او دا غچانه بل غټ ظالم نشته چې د الله تعالی آیاتونه دروژن غنی سنج د لذین استفون عن آیاتنا نظر د چې سزا باور کومګه کسانو ته استفون عن آیاتنا چې مخړای د آیاتونه زمنګ نه نو پسرین لیکلی دي لا صدف عنها او يسدفون دا لازمی او متعدی دوان راضی او ابن کثیر رحمت الله علیه وی چی بهتر او غوره دار چی دیده کی دا متعدی شی نو معنا به وکي فمن ازلم من سوک دی لوی ظالم مم من دا چانه کذب بی آیات الله چې دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی او صدف عنها او نور خلق من کی دا غینه نور خلق اړی دا غینه سنجزی الذین یسدفون عن آیاتنا زرد سزا بور کومگا کسانو تا چی منکی خلق د آیاتونو زمنګ ناسو ال عذابی سزا بول اور کو د بد عذاب د ناکار عذاب بما کانو یسدپون په سبب د دیو چی دیو نور خلق منکی د الله تعالی کتابنا یا لازمی چی معنا کوي نو وصدف عنها مخکر دی په خپل د غینه سنجزی الذین یسدپون عن آیاتنا زرد صدا بور کومگا کسانو تا چی مخڑای دایتون زمونگ ناسو علا عذابی دا بد عذاب بی ما کانو یستیفون پا سبب دریو چی دیو مخ گردائی پا سبب دریو چی دیو مخڑای داری مخ دارا ولو پاجبانی بالله تعالی دیو تا صدا ور کئی احل یندرون الا ان تاتی هم الملائکتو او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک پا دی آیات کیو صلی اللہ تعالی ذکر کئی دا دنیاوی عذاب یار اللہ تعالی بیانی الله تعالی کتاب را لګره دی قران کریم الله تعالی پیغمبر را لګره دی اغید الله تعالی کتاب بیان کا وسم چې څوک داغې نه انکار کوي اعراض کوي نو هغه د خپل سخترین عذاب انتظار وکي دا آیات ترجمه ته وکی دی آیات لیک د مشکلاتونه دی خو لیکین زه تاسو ته اسانه خبر کوم په دې آیات کې دا آیات په اعتبار د ظاهر سره دا د متشابهاتونه دی زمونږ په دې باندې ایمان شته دی بغیر د تحریف او بغیر د تعویل او بغیر د تمثیل او بغیر د تشبیه نه په کیفیت باندې الله تعالی پوهیږي هل یندرونه دیو انتظار نه کوي الا ان تاتهم الملائکتو مگر د دې خبرې چې راشي دیو ته ملائک د الله تعالی ملائکو تراشي د مرگ ملائک او یا د عذاب ملائکو تراشي او یاتی ربک یا راشی ربستا کما یلیق بشانه د خپل شان مناسب الله تعالی او تراشی او یاتی بعض آیات ربک او یا راشی بعضی نخی د عذاب د ربستا آیات ربک آیات عذاب ربک اصل عبارت د سره او یا راشی دیوتا بعضی نخی د عذاب د ربستا یوم یاتی بعض آیات ربک په کوم ورځ باندې چراشی بعضی نخی دا عذاب درپستا لا ينفع نفسا ایمانها نو پیده بورن کی هیچ یو نفس تا ایمان داغی لم تکن آمنت من قبلو چه نیوی راوڑ ایمان دا دی نمخ کی نو کل چه عذاب راشی دا عذاب پا وقت کی بیا ایمان نقبلی گی او کسبت فی ایمانی ها خیرا او یای نوی کرے پا حالت دا ایمان کی خیرن سنی کی نو بیا پا وقت دا عذاب کردیو اگر ایمان نہ قبلی گی او نہیں بیا توبہ قبلی گی حاصل دا آیات دارے مطلب بانی دان پویا کئی کم خلق کی اللہ تعالی دا کتاب دا قرآن کریم نہ انکار کئی اللہ تعالی دا پیغمبر نہ انکار کئی نو دیو دی انتظار وکی یا بد اللہ تعالی ملائک راشی دیو تر مرگ دا پارا ثابت واخلی او یا بد اللہ تعالی ملائک راشی دیو تب عذاب راوڑی او یا تی رب کا یا براشی ستا رب دیو تر خپل شان مناسب نو الله تعالی بو ته عذاب ورکی یوم یاتی بعض آیات ربک په کوم ورځ باندې چراشی بعضی نخی د عذاب درپستا د دین مراد څه شری مفسرین لیکری دي د دین مراد وقت الغرغرتی مراد دی د ځن کدن وخت مراد دی یا دویم کله چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي دغه وخت مراد دی نو چاچی ایمان نی راوڑی پا قرآن منی و پری پیغمبر بننی نور د مغرب نراو خیجی مشرق طرف تروان شی او یا کله چې د چا د ځن کدن وخشي وقت الغرغره شي نو داغي ایمان بیا نه قبلی داغي کا په حالت د جون کې توبه نه وستري نو الله تعالی بیا توبه نه قبلی. بیا ترجمه ته یو دل وخشي حال ينظرون دا خلک انتظار نه کوي د منکرین الا ان تاتهون ملائکتو مگر د دې خبرې چې راشي دی ته ملائک د عذاب یا ملائک د مرگ او یا تی ربک یا راشی ستا رب د خپل شان مناسب او یا تی بعض آیات ربک یا راشی بازی نخی دا عذاب درب ستا نو بازی نخی دا عذاب درب ستا شولی یا زن کدن شروع شو او یا دا مغرب دا طرف نانور را وختو یوم یا تی بعض آیات ربک پا کم رض بانی چی راشی بازی نخی دا عذاب درب ستا لا ینفع نفسا نو پیدا بنور که هیچ یو نفس تا ایمانوها ایمان را ولل داغی لم تکن آمنت من قولو چې ایمان نه راوړل د دینه مخ کې په حالت د ژوند کې د ځن کدن په وخت کې پیراونم بیا ډیر چغی والی خو لیکن الله تعالی بیا قبول نکړل او کسبت پی ایمانی ها خیره او یای نه کړی او یای نه وکړی په حالت د ایمان کې خیرن سنی کی یو سړی مومن دی خو لیکن ګناګار دی او په حالت د ایمان کې هیڅ قسم نیکی نه ده کړی یا د خیر نمرات چیرې توبه ده مؤمن خود یا خو بالکل کافر دی ایمان نه دی راوړی نو په حالت د زنکدن کې چې ایمان نه وړي او یا کله چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي نو په دغه وخت کې الله تعالی بیا ایمان نه قبلی یا یو سړی دی ایمان یې خوشته دی خو لیکنه په حالت د ایمان کې د خپلو ګناهونو نه توبه نه ده ویستلې د الله تعالی طاعت او تابعداري نه ده کړې نو په دغه وخت کې په وقت الغرغره په وخت د زنکدن کې یا کله چې قیامت علامات شروع شي او نور راوخی جره مغرب د طرف نه په دغه وخت کې بیا توبه نه قبلېږي. دیو جن حدیث کرا غری دی ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله تعالی د بندگانو توبې قبلې خصو پر چې د زنکدن نه شروع شي کله چې زنکدن شروع شي بیا الله تعالی توبه نه قبلې او کسبت په ایمانی ها خیره او یای نوی کړی په حالت د ایمان کې خیرن سنی کی یا خیرن توبه د گناهونو یا خیرن تفسیر جلالین او طاعتون د الله تعالی په حالت د ایمان کې تابعداری د الله تعالی نه کړی. خلو تعالی پیغمبر انتظار انتظار کوي ان منتظرون یقینا مونږ هم انتظار کوون کیو تاسو د الله تعالی د عذاب انتظار کوي مونږ هم انتظار کوو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله زورن الله تعالی ذکر کئ په دې آیت کې الله تعالی هغه چاته زورنه بیانې چې هغه قران او سنت پرې خره او مختلف ډلې جوړې شوې دي مختلف ډلې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وې د دې آیات کې د دې امت بدعتیان مراد دي چې هغه قران او حدیث پرې خې او بدعات رسومات هغه اختیار کړي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی ان الذين فرقوا یقیننا کسان چې ټوکړي ټوکړي کړی دی دین هم دین خپل فرقوا په معنا د ټوکړي ټوکړي کول سره چا د دین نه یو ټوکړه راغستره چا بل ټوکړه راغستره او هر یو سړی هغه ټوکړي ته پوره دین وای چا تبلیغ شروع کړی دی نو هغه ته پوره دین وای نو چا مدرسې درس او تدریس شروع کړی دی نو هغه ته پوره دین وای نو چا جهاد صرف شروع کړی دی هغه ته پوره دین وای بس مختلفی شعبې دي او هر یو سړی هغه وی ټوکړی د دین ته پوره دین وای دا خدای ده. ان الذين فرقوا يقننا کسان چې تاسو نه سي کړی ټوکړی ټوکړی کړی دی دین هم دین خپل وکانو شیع او دیو دی مختلف ډلې لست منهم فی شیء تنید دیو نه په هیڅ تعلق لرلو سره الله تعالی وی داسې خلکو سره تعلق مساته چې د الله تعالی د دین یو کار صرف شروع کړی دی او بس هغې ته څه وی پوره دین ورته وایي هغې سره تعلقات مه ساته. او په حدیث کې راغلی دي چې په دې امت کې به درې اویا ډلې جوړېږي او ټولې به جهنمیانې سوا د یوې ډلې ما انا علیه و اصحابي چا چې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو کار شروع کړی دی نو هغه به د جهنم نه بچي نور به ټول جهنمیانې. یو بل قرات کې راغلی دی مفسرین ذکر کړی دی یو بل قرات په دې آیات کې راسره ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا یقینا کسان چې هغه فارقوا اغا جدا شوی دی دینی اسلام نه وکانو شیع او دیو دی مختلف ډلې لسته منهم فی شی نو څوک چې الله تعالی د دین نه جدا شوی دی دا غی سره تعلقات م ساته د الله تعالی قانون او نظام پر خیره بلکې جمهوریان شوی دی او بیا په جمهوریت کې مختلف ډلې دی انما امرهم الی الله یقینا ما امر دی وسواره لشی دی د الله تعالی ته ثم ينبئهم بیا خبر ورکړي الله تعالی دی لره بما كانوا يفعلون پا قانون باندې چې دی وکړي ثم ينبئهم في الاخره دی چې کوم اعمال کړی دی الله تعالی ولو په اخرت کې خبر ورکړي او د الله تعالی خبر اور سمانه لري د الله تعالی فیصله او تاسو مخکې ما بار بار ویل چې د الله تعالی فیصله هغه عملی فیصله ده عملی فیصله دار چې دیموکراسان بی دینه خلق د الله تعالی د دین مخالف خلق د قران او د حدیث مخالف خلق هغه به جهنم ته واچي او د قران او د حدیث تابعدار خلق هغه به جنت ته داخل کی بس دا د الله تعالی فیصله ده من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها رب تیرا ما قبل سره بالکل خکارا دے مخکی اللہ تعالی ینبئهم بما کانوا یعملون چا چې سکړی قیامت کې الله تعالی خبر کی اوس دې کې هغه تفصیل د جزاء اخروی الله تعالی بیانې کچا دنیا کې یو نیک عمل کړی نو د یو نیک د یو نیکی په وجه باندې باغی تلس اجرونه ورکړل شي او کچا ګناه کړی نو د یو ګناه په وجه باندې هغه ته یو بدلی کړی کیږي بس یو صدا باغی تلی کړی کیږي او دا دا اللہ تعالی ډیر زیات دی احسان دی من جا بالحسنتی من جا چاچرا تلور کل بالحسنتی پنی کئی سرا پنی ک عمل سرا فلہو عشر امثالیہانو دا غر پار لس چند ثواب دا غیر و من جا بسیتی او چاچرا تلور کل پا بد عمل سرا پلا یجزا الا مثلا نو سزا بنیشور که دلی اگی تا مگر پشان دا غی بندی مگر پشان دا غی بندی دیدے کی یو نکتہ اغام پسرین لیکلی دا ډیر عجیب نکتہ را مزیدار په دې آیات کې دا ذکر شوی دی من جا بالحسنتی چا چې راتلل وکړل په نیک عمل سره یو دې من فعل الحسنہ چا چې وکړل نیکی او یو دې چې چا راتلل وکړل په نیکی سره نو نیکی کول دا آسان کار دی الله تعالی دغه نه دی ویلی بلکې نیکی دې وکړل او بیا دی الله تعالی ته ورسول قیامت ته دیو جن لفظ د جا ذکر شوی لفظ د فعلن دی ذکر شوی صرف کول نه دی نه کی بلکې الله تعالی ته رسولی ولی ډیرو خلکو jihad وکا هغه تی بیا عبد الله لري کی دی پاتې شو ډیر خلک دا سری چغانه کمال کوي درس و تدریس کوي ذکر اذکار تلاوت کوي عبادت کوي د الله تعالی خو لیکن پاغي کریاو کی نو هغه تی بلار کی پاتې شي الله تعالی ته خو غو نه رسیږي کنه نور دیو جن لفظ دا جا ذکر شید من جا بالحسنتی چاچرا تلوکل پنی کئی سرا پنی کا عمل سرا پلہو عشر امثالی حانو دا غیر پارا لس چند ثواب دا غیر و من جا بسیتی و چاچرا تلوکل پبادی سرا پلا یجزا الا مثلہ نو صدا بنیش ورکیدل اغی تا مگر پشان دا غیر بندی دا دی آیات تفسیر پا صحیح حدیث بخاری کراغلے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الله كتب الحسنات والسيئات الله تعالی لیکلی دی نیکی او بدی بیا تفصیل نبی اسلام بیان څنګه چا چې د یو نیکی قصد او اراده وکړله او نیکی او نکړله الله تعالی او بیا هم اجر او ثواب ورکړي او که چا نیکی وکړله چا نیت او اراده نه نیکی وکا او بیا یې نیکی وکړله الله تعالی او لس چند زیات ثواب ورکړي او که چا قصد د بدی وکړه ګناه خو لیکن ګناه او نکړله نو گناہ تا نلیکل کیگی او کچا قصد او اراده د گناہ وکړل او بیا هغه گناہ وکړل نو د تصیره په یو صدا لیکل کی او هم لا یظلمون او دیو سره ظلم نشی کیدله قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیف وما کان من المشرکین دا تفصیلی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم دی او دی ته وی دلیل وحی قل تو يا پیغمبر انني هداني يقينا رسول اي مزا ربي خبر رب الى صراط مستقيم غلار برابر تا زخف الرب اغنير ني غلار تر سوالم وسغا صراط مستقیم سره دینن قیمن چاغا دین دے قیمن مضبوط دے فضلائل باندې ملت ابراہیم چاغا دین دے ابراہیم علیہ السلام نے حنی پاک کی کلک ولاڑو پتو توحید اللہ تعالی باندې قل اننی ہدانی پدی کی اشارہ شولا اغا دلیل وحی تا پدی صورت کے جکم احکامات بیان شول نو دا اللہ تعالی دی پیغمبر تا خودری نی او دا غسی پدی کی اشارہ دا دلائل نقلیہ ہوتا اللہ تعالی دا تا خودلیو او دغه دی صورت کی چدا سب بیان شول دا صورت مستقیم دے دینن دین دے قیمن مضبوط پا دلائل باننے او ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفن چکل کلاڑو پتہ توحید اللہ تعالی بننے و ما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دے ڈری دے مشرکانو نا تے مشرکانو سره سخت ورانہ کسوک داوی چې زاد ابراہیم علیہ الصلات والسلام حلالی بچے نو هغه د مشرکانو سره سخت دشمنی کئ کافرانو سره هغه سخت دشمنی کئ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دا خلاصه د ملت ابراهيم ده د ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملت سو عبادت بدني عبادت مالي خپل جون او مرگ دا ټول د الله تعالی لپاره تیر اول پس دغه ته لکیږي دین ابراهيمي قول ارتوائی پیغمبر ان صلاتی یقیناً منظم و عبادتی بدنی تی مراد دے و نسکی او عبادتی مالی زما عبادتی مالی نسک د صلات نو مراد تیرے نپل من دے و کپرز دے دغتی مراد دی و نسکی د دین مراد طول آغا کارون مراد دی چاگا سبب د تقرب الاللہ دے طول آغا کارون و نسکی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی هر هغه عبادت هر هغه کار چې هغه سبب د نزدېکت دی الله تعالی ته یا بعضی مفسرین لیکلی دی مراد درې نه صرف قربانی کول تی مراد دی یا دریم قول لري چې مراد درې نه طریقې د حج دی قل ارتوائی پیغمبره ان صلاتی یقینا منظمه و نسکی او قربانی کول زما یا و نسکی ټول عبادات مالیه زما یا و نسکی ادا کول د حج و محیا یو ژوند زما و مماتی و مرگ زما لله خاص الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې پالون کې مخلوقاتو دی مرگ او ژوند دا ټول چې دا د الله تعالی لپاره دی ژوند چې تیرې په طاعت د الله تعالی کې وتیرې نو مرگ چې راځي په ایمان باندې په طاعت باندې په داسې وخت کې روانې مرگ راځي لا شریک له نشته برخه والد الله تعالی سره خلق وی لا شریک له نشتره شریک د الله تعالی سره نو شریک خدا د عربی لپس شو واپس لا شریک له نشتره برخی والد الله تعالی سره د الله تعالی سره برخی والا نشتره و بذالک امرتو فدغ سره حکم کله شوی د ماته و بذالک یعنی و بذالک التوحید دا کم توحید د الله تعالی چ بیان شو فدغ باندې ماته حکم شوی و انا اول المسلمین او زیمه دا توحید والاونا او زیم اول دا توحید منون کنا زا اول دا اللہ تعالی توحید منون کیم مفسرینو لیکلی دی وی پیغمبر پا خپل امت کی اول مسلمانی اول المسلمینی دا دی وجنا وی دا لفظ ویل خصوصیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم دا تلاوت نبغیر پا بل وقت کی سوک زان تا دانش ویل چی آنا اول المسلمین دانش ویل ذکر پا امت کی اول مسلمان او دا اللہ تعالی دا توحید منون کی آغا دا اللہ تعالی پیغمبری بل سکنا نوکہ پا قرآن کی دا تلاوت دکاو او در تمخ کی راغے نو بیا داویل شی و انا اول المسلمین خود قرآن کریم دا تلاوت نبغیر دا سی بنوی چو انا اول المسلمین بلکی پا روایت کی راغلی دی پا حدیث کی راغلی دی و انا من المسلمین دا سی بوی و انا من المسلمین و انا اول المسلمین نشویل لا شریک له نشتره برخی والد الله تعالی سره و بذالک و پدغه توحید بانی عمر تو حکم کله شوی د ماته و انا اول المسلمین او زیما اول د توحید منن کنا خلو تو پیغمبره غیر الله ابغی ربن ای سوا د الله تعالی نزه ولټم بل رب بل قانون ساز ما ته قانون ساز د الله رب العالمین نه علاوه بل څوک نه معلوم. وهو رب كل شيء او غا رب د هر شي دی، الله تعالی د هر شي رب دی. ولا تكسب كل نفس الا عليها او عمل نکي هیڅ یو نفس بد عمل. ولا تكسب كل نفس ذنبا، اصل عبارت د سره دی چې مراد درې نه د ګنا ګناتی مراد ده. ولا تكسب كل نفس او عمل نکي هیڅ یو نفس د بد عمل الا عليها مگر ضرر به فاغي باندې. ولا تزر واجره وزر اخرى او نشی پر دکوله یو گناهگار پیټه د بلچا، او نشی پر دکوله یو گناه والا پیټه د گناه د بلچا. ډیر خلک داسي اغوي یاره مړه د گناه کوا وای پلانې کارو کوستا هزار گناه په ما باندې شو زاد داس ما په غاړه باندې شو وستا وکا زما سر له وکا. الله تعالی وینا د بلچا سر لنه کیږي بلکې راستا سر لکیږي دا کانه به بیاستا په سر باندې لګي. ولا تكسب كل نفس او عمل لك حصه او نفس بد عمل الا عليها مگر ضرر به پاغبانی. ولا تزر واجره او نشی پر د کوله یو پیټی والا وزر اخرى پیټی د ګنا د بلچا د بلچا پاغ د بلچا په سر باندې نه پیټه کی ستا په سر باندې پیټه کی. ثم الى ربكم مرجعكم او بیا ستا سرپ طرف ته ورګریدل ساسری فینبیکم نو خبر بدر کی تاسو درا بما کنتم فيه تختلفون پاغس کی تاسو پاغی کی اختلاف کو اختلاف تاسو کا. الله تعالی پاغي کې فیصله کوي، الله تعالی فیصله هغه عملی فیصله. او هو الذي جعلكم خلائف في الارض، خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ترغیب دی عمل کول ته به مخ کې احکامات وبني. الله تعالی تاسو په یو بل پسې آبادی دن کې پزمکه کې پیدا کړی او دې زمکه کې مخ کې نور خلق آبادو اوس په کې تاسو آباد شولای. نو د الله تعالی احکامات ومنی، د الله تعالی د دین نه چرته اعراض ونه کی، د الله تعالی د دین نه چرته مخ وانه لوي. هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی جعلکم چې ګرځول یی تاسو خلائف الارض یو بل پسې آبادی دن کی پزما کی یو بل پسې آباد پر ازمکه کی پدی کورونو کی چې دا تاسو اوسیږي پرې کی تاسو پلار نیکه اوسیده هغه د دنیا نه تللی دی په دې دنیا کې مخ کې نور قومونه اوسېدل اگر دنیا نه تلی دي اوس تاسو به دې کې اوسېږئ. یو بله معنا مفسرینو ذکر کړې ده، هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی جعلکم چې ګرځولی تاسو پیدا کړی تاسو خلائف الارض خلیفه ګان یعنی جاری کوونکي د الله تعالی د قانون په ځمکه کې چې تاسو د الله تعالی قانون هغه جاری کوي جارو نه بلکې جاری یې کوي نافذ کوي د الله تعالی قانون. ورفع بعضكم او پر ذکری الله تعالی بعض استاسو نه فوق بعضین پاسا د نورونه په علم کې او په عمل کې پرنګ کې په خایس کې او غیره درجاتین بډیرو درجاتو سره لیبلوکم فیما آتاکم دیر پاره چې ازمیخو کې الله تعالی و تاسو باندې فیما آتاکم په غوسه کې چې الله تعالی درکړي دي تاسو ته بس الله تعالی دا مخلوقات پیدا کړي په مختلفو درجو سره سوک مالدار دے سوک غریب دے سوک عاقل دے نو سوک جاہل دے سوک مملوک دے نو سوک مالک دے سوک ډیر علم وال دے سوک کم علم وال دے سوک خیسته شکل وال دے نو سوک بد شکل وال دے د چا اولاد شتری د چا اولاد نشتری سوک مالدار دے سوک غریب دے. بس دا پدی کی دا اللہ تعالی لوی مقصد سره لیبلوکم فی ما آتاکم دیر پارا چی ازمیخو کی بتا سو باننی پا غصه کی چی اللہ تعالی درکڑی دی تاسو تا پا عالم ماننی پا علم کی ازمیخ دی پا جاہل باننی داغی پا جہل کی ازمیخ دی پا مالدار باننی داغی پا مالداری کی امتحان دی پا غریب باننی داغی پا غریبی کی امتحان دی پا مالک باننی داغی پا مالک توب کی امتحان دی نو پا مملوک و پا غلام باننی داغی باغی کی امتحان دی په خیسته شکل والا باندې پاغي کې امتحان دي نو په بد شکل والا باندې په بد شکل کې امتحان دي د چا اولاد او مال زیات دي نو پاغي باندې پاغي کې امتحان دي د چا کم دي نو پاغي کې امتحان دي. بس دا د الله تعالی کارونه چې الله تعالی یې کوي. ورفع بعضكم پر دکړي بعض تاسو نه فوق بعضین پاسه د نورو نه درجاتین په درجو کې درجه د علم دي درجه د مال دي درجه د عقل دي درجی د اولاد دی درجی د خایس او د بی خایس کې کیدل دي لیبلوکم دیر پار چزمی خوگی و تاسو باندی اللہ تعالی فی ما آتا کم پاس کش در کردی اللہ تعالی تاسو تا ان ربک سریع لقابی یقینان رفستا دیر جات زر عذاب ورکون کلی نمن ان کو تا دیدے کی پر عبارت کی تقدیر دیں اللہ تعالی زر عذاب ورکون کلی آغا چاہتا چاہ خورا نمنی نمن ان کو تا منکرین تا و انہو لغفور الرحیم او یقینان اللہ تعالی بخانا کون کلی رحم کون کلی نو ان ربک سریع لقاب پری کی تخویف شو و انہو لغفور الرحیم پری کی اشارہ شو بشارت تا چاچ دا اللہ تعالی دین منل لے چا دا اللہ تعالی قانون او نظام او چا دا اللہ تعالی کتاب منل لے نو دا غیر پارا پدی کی خوشخبری شولا اللہ تعالی بداغ گناہوں نہ معاف کئی خامخا